ganda kwa bomo inanga Mokongengisana moliri Masiyalamba Oh, yo zali solo Monika malamu wako sakake Masiyalamba Kolo, kolo, kolo Kolo Yesue Masiyalamba Oh, kolo, kolo, kolo Kolo Yesue Gaina kotina mbozi wa zambe tatananga Masia nanga Tela kumoy kimya ya basantu banso Masia nanga Tela kumoy kimya ya basantu banso Kongi nang kembo Yesu.